masaya kayo sa piling ng isa't isa. Para bang ang puso ko'y sinasaka, di ko nasabi na kita'y minamahal. Thank you. hindi na makita ang kisla at saya sa iyong mga mata. Bakit hindi na magdama init ng pagmamahal, pagyakap-yakap kita. Wala na ba ako sa iyong puso? Hindi na ba ako ang mahal mo? Bakit ba kailangan na mangyari ito? Damdamin na ituluyan ng lamig, nagwawakas na ba ang pag-ibig? Wala na ba? O wala na talaga? Sa iyo ang pag-ibig kong ito, kailan may hindi magbabago. Wala na ba ako sa iyong puso? Hindi na ba ako ang mahal mo? Bakit ba kailangan nang mangyari ito? Tuluyan ng lamig, magwawakas na ba ang pag-ibig? Wala na ba? O wala na talaga? Sana'y makayanan ko sabi ko na nga ba? Dapat nung una pa lamang, di na umasa, di na niwala. Hindi tayo pwede pinagtagpo, pero di tinadhana. Hindi na posible puso'y huwag nating pahirapan. Suko na sa laban. Hindi tayo pwede. Kaibigan ng damdamin, bakit di pa natin aminin? Dahil sa una pa lamang, alam natin wala tayong laban. Sabi ko na nga ba, dapat nung una pa lamang, di na umasa, di na niwala. Hindi tayo pwede pinagtagpo, pero di tinadhana. Hindi na posible ibigin.

na maghintay basta makita ka. Bakit di maawad ang puso, lagi ibigin ka. Alam kong mali itong aking pagsinta, hindi ko kayang iwan ka, hindi ko kayang iwan ka. Pagkat dito sa puso ko'y talagang mahal kita. At kahit pa sabihin na puso'y napabaliw sa'yo, patuloy na iibig at magmamahal ako. Bakit kahit pa nang iisa sa'yo'y umaasa, di nagsasawa na maghintay basta makita ka. Bakit di maawat ang pusong lagi ibigin ka? Alam kong mali itong aking pagsinta, sakaling bumalik 빨리 kahit sa isip ko.